นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมคำพุทธะอัจฉริยภูตธรรมสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ข้อที่357มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุมากรูปด้วยกันกลับจากบิณฑบาตในเวลาเป็นภายหลังอาหารนั่งประชุมกันในศาลาเรือนยอดแห่งหนึ่งเกิดก็สนทนากันขึ้นในระหว่างดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่น่าเป็นไปได้เลยข้อที่พระตถาคตมีอนุภาพมากซึ่งเป็นเหตุให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าในอดีตผู้ปรินิพพานแล้วผู้ทรงตัดธรรมอันเป็นบาปแล้วทรงตัดต่อของวัฏฏะแล้วทรงครอบงำวัฏฏะแล้วทรงล่วงทุกข์ทั้งปวงแล้วว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นนั้นมีการเกิดอย่างนี้บ้างมีพระนามอย่างนี้บ้างมีโคตรอย่างนี้บ้างมีศีลมีธรรมมีปัญญามีวิหารธรรมมีวิมุตติอย่างนี้อย่างนี้บ้างดังนี้ก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นสนทนากันอย่างนี้ท่านพระอานนท์ได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายทั้งน่าอัศจรรย์และประกอบด้วยธรรมอันน่าอัศจรรย์พระตถาคตทั้งหลายทั้งเป็นผู้ไม่น่าเป็นไปได้และประกอบด้วยธรรมให้ไม่น่าเป็นไปได้ดังนี้ก็สนทนากันในระหว่างกองภิกษุเหล่านั้นค้างอยู่เพียงเท่านี้ก็ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกเล่นในเวลาเย็นเข้าไปยังศาลาเรือนยอดแห่งนั้นแล้วประทับนั่งณอาสนะที่เขาตกแต่งไว้แล้วได้ตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนาด้วยเรื่องอะไรกันและพวกเธอสนทนาเรื่องอะไรกันค้างอยู่ภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลเรื่องราวเหล่านั้นที่ท่านพระอานนท์ได้กล่าวค้างไว้อยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์ถ้าอย่างนั้นข้อธรรมอันไม่น่าเป็นไปได้อันน่าอัศจรรย์ของตถาคตจงแจ่มแจ้งแก่เธอจงอธิบายเถิดท่านพระอนุนได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้าได้จำมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแลว่าโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมบังเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมบังเกิดในหมู่เทพชั้นดุสิตนี้ข้าพระองค์ย่อมถือว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ข้าพระองค์ได้ฟังและได้จำมาจากเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอานนท์โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตโพธิสัตว์มีสติ รู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตจนกระทั่งตลอดการแห่งอายุดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อที่โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดำรงอยู่ในหมู่เทพชั้นดุสิตจนกระทั่งตลอดการแห่งอายุนี้ข้าพระองค์ย่อมถือว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ฟังได้จำมาจากเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าอานนท์โพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตก้าวลงสู่คันแห่งมารดาก็แม้ข้อนี้ข้าพระองค์ย่อมถือว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเลยเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์ได้ฟังได้จำมาจากเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าโพธิสัตว์มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตแล้วก้าวลงสู่คันแห่งมารดาก็ในขณะนั้นแสงสว่างอโนรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกปรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์แม้ในโลกันตริกะนรกอันโล่งโถงไม่มีอะไรปิดกั้นแต่มืดมนอนธการจนหาการเกิดแห่งแสงสว่างไม่ได้อันแสงสว่างแห่งดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพอย่างนี้ส่องไปไม่ถึงนั้นแม้ในที่นั้นแสงสว่างอโนรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดอยู่ณที่นั้นจะรู้จักกันได้ด้วยแสงสว่างนั้นพากันร้องขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยผู้อื่นที่เกิดอยู่ในที่นี้นอกจากเราก็มีอยู่เหมือนกันหรือนี่หนังนี้และหมื่นโลกธาตุนี้ก็หวั่นไหวสั่นสะท้านสะเทือนแสงสว่างอโนรานจนหาประมาณไม่ได้ได้ปรากฏขึ้นในโลกเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรลุได้ดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็ย่อมถือว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ทรงจำมาว่าในการใดโพธิสัตว์กำลังก้าวลงสู่คันแห่งมารดาในการนั้นเทพบุตรทั้งหลายย่อมทำการอารักขาในทิศทั้งสี่แก่โพธิสัตว์ด้วยประสงค์ว่ามนุษย์หรืออมนุษย์หรือใครๆก็ตามอย่าได้เบียดเบียนโพธิสัตว์หรือมารดาแห่งโพธิสัตว์เลยแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็ย่อมถือว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ทรงจำมาจากพระผู้มีพระภาคเองว่าในการใดที่โพธิสัตว์ก้าวลงสู่คันแห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้มีศีลอยู่โดยปกติเป็นผู้เว้นจากปาณาติบาตเว้นจากการถือเอาทรัพย์อันชั่วของไม่ได้ให้เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการกล่าวเท็จเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทและในการใดที่โพธิสัตว์อยู่ในคันแห่งมารดาในการนั้นมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมไม่มีความคิดอันเจือด้วยกามคุณในบุรุษทั้งหลายอันหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมเป็นผู้ที่บุรุษใดๆไม่คิดจะล่วงเกิน ด้วยจิตอันกำหนัดและในการใดที่โพธิสัตว์อยู่ในครรภ์แห่งมารดามารดาแห่งโพธิสัตว์นั้นเป็นผู้มีลาภด้วยกามคุณทั้งห้ามารดาแห่งโพธิสัตว์นั้นอิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เขาประคบประงมอยู่และในการใดที่โพธิสัตว์อยู่ในครรภ์แห่งมารดามารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมไม่มีอาพาธไรๆมีความสุขไม่อ่อนเพลียหนึ่งมารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมแลเห็นโพธิสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์แห่งมารดามีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่ทรามเหมือนอย่างว่าแก้วไพฑูรย์อันงดงามโชติช่วงสดใสเจริญในดีแล้วมีได้ร้อยอยู่ในแก้วนั้นสีเขียวเหลืองแกมเขียวแดงขาวหรือเหลืองก็ตามบุรุษที่ตายอย่างดีเอาแก้วนั้นวางบนลงฝ่ามือแล้วย่อมมองเห็นชัดเจนว่านี้แก้วไพฑูรย์อันงดงามโชติช่วงสดใสเจริญในดีแล้วนี้ได้ซึ่งร้อยอยู่ในแก้วนั้นจะเป็นสีเขียวเหลืองแกมเขียวแดงขาวหรือเหลืองก็ตามฉันใดก็ฉันนั้นที่มารดาแห่งโพธิสัตว์เป็นผู้ไม่มีอาพาธมีความสบายไม่อ่อนเพลียและเห็นโพธิสัตว์ผู้นั่งอยู่ในกันมีอวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มีอินทรีย์ไม่สามข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับจำมาจากพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหละว่าหญิงอื่นๆอุ้มครรภ์ไว้9เดือนบ้าง10เดือนบ้างแล้วจึงคลอดส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์ไม่เป็นเช่นนั้นย่อมอุ้มครรภ์ไว้10เดือนเต็มทีเดียวแล้วจึงคลอดดังนี้แม้ก็นี้ข้าพระองค์ก็ย่อมถือว่าเป็นของน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้สดับจำมาจากพระผู้มีพระภาคนั่นแหละว่าหญิงอื่นๆย่อมนั่งคลอดบ้างนอนคลอดบ้างส่วนมารดาแห่งโพธิสัตว์หาเป็นเช่นนั้นไม่มารดาแห่งโพธิสัตว์ย่อมยืนคลอดโพธิสัตว์และในการใดที่โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเทวดาทั้งหลายย่อมเข้ารับก่อนส่วนมนุษย์ทั้งหลายย่อมเข้ารับต่อในภายหลังและในการใดที่โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดายังไม่ทันถึงแผ่นดินเทพบุตรทั้งสี่ย่อมรับเอามาวางตรงหน้าแห่งมารดาทูลว่าแม่เจ้าจงพอพระทัยเถิดบุตรอันมีศักดาใหญ่ของแม่เจ้าเกิดแล้วและเมื่อโพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมื่อไม่เปื้อนด้วยเสมะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวเหมือนอย่างว่าแก้วมณีที่เขาวางอยู่บนผ้าเนื้อเกลี้ยงอันมาจากแคว้นกาสีแก้วก็ไม่เปื้อนผ้าผ้าก็ไม่เปื้อนแก้วฉันใดก็ฉันนั้นที่โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาเป็นผู้สะอาดหมดจดไม่เปื้อนด้วยเมือกไม่เปื้อนด้วยเสมหะไม่เปื้อนด้วยเลือดไม่เปื้อนด้วยหนองไม่เปื้อนด้วยของไม่สะอาดอย่างใดๆเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียวและในการใดที่โพธิสัตว์ออกมาจากท้องแห่งมารดาในการนั้นท่อทานแห่งน้ำสองท่อปรากฏจากอากาศเย็นท่อหนึ่งร้อนท่อหนึ่ง อันเขาใช้ในกิจอันเดื่องด้วยน้ำแก่โพธิสัตว์และแก่มารดาโพธิสัตว์ผู้คลอดเช่นนี้เหยียบแผ่นดินด้วยฝ่าเท้าอันสม่ำเสมอมีพระพักทางทิศเหนือก้าวไปเจ็ดก้าวมีฉัตรสีขาวกั้นอยู่หน้าเบื้องบนย่อมเหลียวดูที่ทั้งหลายและกล่าวอาสบีวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีและเมื่อโพธิสัตว์คลอดจากท้องแห่งมารดาในการนั้นแสงสว่างอโนรานจนหาประมาณไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได้ก็ได้ปรากฏขึ้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมรโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ข้อนี้ข้าพระองค์ก็ย่อมถือว่าเป็นของน่าสะใจไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ทรงจำมาจากพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้านั่นแหละว่าเมื่อโพธิสัตว์ประสูติแล้วได้เจ็ดวันมารดาของโพธิสัตว์จะเสด็จสวรรคตจะเข้าถึงหมู่เทวดาชั้นดุสิตแม้ก่อนนี้ข้าพระองค์ย่อมถือว่าเป็นของน่าสะใจไม่เคยมีเกี่ยวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอนนท์ว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงทรงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตข้อนี้ไว้อีกข้อหนึ่งเถิดอานนท์คือในกรณีนี้เวทนาเป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นเป็นของแจ่มแจ้งแล้วจึงตั้งอยู่เป็นของแจ่มแจ้งแล้วจึงดับไปสัญญาก็เป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นสัญญาเป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงตั้งอยู่เป็นของแจ่มแจ้งแล้วจึงดับไปแม้วิตกก็เป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปอานนท์เธอจงทรงจำสิ่งอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาก่อนของตถาคตข้อนี้ไว้แหละเมื่อท่านพระอานนท์รับคำและทรงจำข้อความนี้แล้วภิกษุทั้งหลายก็ต่างชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระอานนท์นั่นแหละอัจฉริยภูตธรรมสูตรจบในพระสูตรอื่นๆได้ตรัสเล่าถึงการออกผนวดการทำทุกขกิริยาและการปฏิบัติตามแนวทางสายกลางและได้ตรัสเล่าถึงความฝันครั้งสำคัญก่อนการตรัสรู้และเหตุการณ์ในวันตรัสรู้ดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลายความฝันครั้งสำคัญหรือมหาสุบิน5อย่างได้ปรากฏแก่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่5อย่างอย่างไรเล่าคือมหาปัตตปีนี้เป็นที่นอนใหญ่ของตถาคตจอมเขาหิมวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่มหาสมุทรด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่มหาสมุทรด้านตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงที่มหาสมุทรด้านทักษิณนี้เป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งข้ออื่นยังมีอีกคือหญ้าคางอกขึ้นจากสะดือขึ้นไปสูงจรดฟ้านี้เป็นมหาสุบินข้อที่สองข้ออื่นอีกค ือนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่านี้เป็นมหาสุบินข้อที่สามข้ออื่นยังมีอีกนกทั้งหลายสี่จำพวกมีสีต่างๆกันมาแล้วจากทิศทั้งสี่หมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมดนี้เป็นมหาสุบินข้อที่สี่ข้ออื่นยังมีอีกตถาคตได้เดินไปบนอุจจาระกองใหญ่เหมือนภูเขาอุจจาระไม่ได้เปื้อนเลยนี้เป็นมหาสุบินข้อที่ห้าได้มีแล้วแก่ตถาคตผู้อรันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นก่อนแต่การตรัสรู้ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ข้อที่ว่ามหาปัตตภีนี้เป็นที่นอนของตถาคตจอมเขาหิมวันเป็นหมอนมือข้างซ้ายพาดลงที่มหาสมุทรด้านตะวันออกมือข้างขวาพาดลงที่มหาสมุทรด้านตะวันตกเท้าทั้งสองหย่อนลงในมหาสมุทรด้านทักษิณนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่หนึ่งให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณข้อที่ว่าหญ้าคางอกจากสะดือขึ้นไปสูงจรดฟ้าเป็นมหาสุบินข้อที่สองเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอริยมรรคมีองค์แปดแล้วประกาศแก่มนุษย์และเทวดาขึ้นไปจนถึงชั้นพรหมข้อที่ว่านอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดำคลานขึ้นมาตามเท้าจนถึงเข่านั้นเป็นมหาสุบินข้อที่สามเพื่อให้รู้ข้อที่กฤหัสถ์ผู้นุ่งขาวเป็นอันมากถึงตถาคตเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตข้อที่ว่านกสี่จำพวกมีสีต่างๆกันมาจากทิศทั้งสี่หมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกลายเป็นสีขาวทั้งหมดเป็นมหาสุบินข้อที่สี่เพื่อให้รู้ข้อที่วันนะสี่จำพวกเหล่านี้คือวันนะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์และสูตรได้ออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วอย่างไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนย่อมทำให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าได้ข้อที่ตถาคตเดินไปบนอุจจาระกองใหญ่เหมือนภูเขาอุจจาระไม่เปื้อนเลยนั้นเป็นมหาสุบินข้อที่ห้าเพื่อให้รู้ข้อที่ตถาคตเป็นผู้มีลาภในบริขารคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและขี้ละนะปัจจัยเภสัชทั้งหลายแต่ตถาคตไม่ติดจมไม่หมกใจในลาภนั้นเมื่อบริโภคก็บริโภคด้วยความเห็นโทษมีปัญญาเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์ได้ภิกษุทั้งหลายเราได้รู้ถึงธรรมสองอย่างคือความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการทำความเพียรคือเราย่อมตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับด้วยการอธิษฐานจิตว่าหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์อันบุคคลจะพึงบรรลุได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นหากยังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรนี้เสียเป็นไม่มีเลยดังนี้เรานั้นครั้นกลืนกินอาหารหยาบทำกายให้มีกำลังได้แล้วเพราะสงัดจากกามและสงัด จากอกุศลธรรมทั้งหลายจึงบรรลุฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้และเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเธอย่อมอยู่เบิกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่เบิกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้และเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วตั้งอยู่ในธรรมได้เหล่านั้นกลั่นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่หย่อนโยนกวนแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วจึงได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อบุพเพนิวาสานุสติญาณคือเราระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้าง2ชาติ3ชาติ4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติ20ชาติ30ชาติ50ชาติ100ชาติ1000ชาติแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัตกัปหลายวิวัตกัปหลายสังวัตกัปและวิวัตกัปบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคตรมีวรรณะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นเสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นมีชื่อมีนามสกุลมีวรรณะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้เสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นๆนั้นๆแล้วมาเกิดในภพนี้เรานั้นระลึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้นี่เป็นวิชาที่หนึ่งที่เราได้บรรลุแล้วในยามแรกแห่งราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแดนแล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่ผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้เรานั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วได้น้อมจิตไปเฉพาะต่อจุดตูปาปาตายานเรามีทิพยจักษุบริสุทธิ์หมดจดล่วงจักษุของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้จุติอยู่บังเกิดอยู่เลวซามประณีตมีวันนะดีมีวันนะเลวมีสุขมีทุกข์รู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ชะนี้แม้นี้ก็เป็นวิชาที่สองที่เราได้บรรลุแล้วในยามกลางแห่งราตรีเรานั้นกลั่นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวัคคยญาณ คือเราย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกข์นี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้คือทางให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากอาสวะคือกามอาสวะคือภพและอาสวะคืออวิชชาครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเราย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีกนี้เป็นวิชาที่สามที่เราบรรลุแล้วในยามปลายแห่งราตรีอวิชชาถูกทำลายแล้ววิชาเกิดขึ้นแต่แล้วความมืดถูกทำลายแล้วความสว่างเกิดขึ้นแต่แล้วเช่นเดียวกับที่เกิดแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้และกันเมื่อรู้พระองค์ว่าสิ้นตัณหาแล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาขึ้นอย่างนี้ว่าเรานั้นเมื่ออย่างคนไม่พบแสงสว่างมัวสอหาในช่างปลูกเรือนอยู่ได้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏกล่าวคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาติแน่ในช่างผู้ปลูกเรือนเอ๋ยเรารู้จักเจ้าเสียแล้วเจ้าจะสร้างเรือนให้เราต่อไปอีกไม่ได้โครงเรือนของเจ้าเราหักเสียยับเยินหมดแล้วยอดเรือนเราขยี้เสียแล้วจิตของเราเข้าถึงความเป็นธรรมชาติที่อารมณ์จะยุ่ยแย่ยั่วเย้าไม่ได้เสียแล้วมันได้รู้ถึงความหมดอยากทุกอย่างฟังธรรมกัมพุทธะ